Пяўнічак пяе святы вячор, пяўнічак пяе, сярушка ўстае, святы вячор, сярушка ўстае, па двару ходзі, святы вячор, па двару ходзі, служачак будзе, святы вячор, ставайце служкі, коню водыце, святы вячор, дай пое дома, чыстае поле, святы вячор, чыстае поле на пагуляне, святы вячор, на пагуляне, на полюванне, святы вячор, ой, мы полюём чатары бобры, святы вячор, чатары бобры, пятую куньку, святы вячор, пятую куньку, і мацы на шуку, святы вячор.